złotych. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 sierpnia, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie rozpoczętych już w Gdańsku uroczystościach w 38. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, niedzielnej konwencji wyborczej PiSu z wystąpieniem prezesa Jarosława Kaczyńskiego i podsumowaniu tegorocznego lata w Tatrach. Przed pomnikiem poległych stoczniowców w Gdańsku już rozpoczęły się uroczystości w 38. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych z udziałem sygnatariuszy porozumień, w tym byłego prezydenta Lecha Wałęsy i wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza oraz polityków opozycji, m.in. liderów PO i Nowoczesnej. Najpierw oddadzą oni hołd stoczniowcom, którzy zginęli w walce o wolną Polskę. Później będzie wspólny briefing Grzegorza Schetyny i Katarzyny Lubnauer, byłych przywódców Solidarności i kandydata koalicji na prezydenta Gdańska Jarosława Wałęsy. Zaplanowano także przejście ulicami Gdańska sprzed budynku Sądu Okręgowego w okolice siedziby Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie odbędzie się wiec. Te obchody współorganizuje Komitet Obrony Demokracji i Miasto Gdańsk, a ich hasło brzmi Porozumienie. Oficjalne obchody sierpnia 80 organizowane przez Solidarność zaczynają się o 13. Najpierw będzie okolicznościowe posiedzenie Zarządu Gdańskiej Solidarności w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Dwie godziny później do uczestników dołączy Andrzej Duda. Prezydent złoży kwiaty przed bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej oraz weźmie udział w uroczystej mszy w Bazylice Świętej Brygidy, którą odprawi metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Spodziewane jest wystąpienie głowy państwa. Pojutrze konwencja wyborcza PiSu, a podczas niej, jak zapowiadają politycy tej partii, ważne wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a także premiera Mateusza Morawieckiego. Zapowiadał je też w Trójce szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba. Prezes Jarosław Kaczyński, jak i premier Morawiecki będą mówić o i tej długofalowej strategii Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o kolejne czekające nas miesiące i wybory, ale również o konkretnych tych propozycjach, które będą trafiać do samorządu. Będą ciekawe, zapowiadał Poręba. 205 razy interweniowali w Tatrach ratownicy górscy podczas tegorocznych wakacji, ale mimo tak dużej liczby wezwań nie doszło do ani jednego śmiertelnego wypadku taternickiego, mówi Kamil Suder z Topru. Niemal 100 interwencji zakończyło się hospitalizacją, prawie 70 razy ratownicy używali śmigłowca Sokół. Wśród wypadków najczęstsze były potknięcia i upadki. Turyści doznawali głównie urazów stawów skokowych i kolanowych. 44 razy dochodziło do nagłych zachorowań związanych z niewydolnością serca. 3 takie przypadki zakończyły się śmiercią pacjentów. Kreml nie wyklucza, że prezydent Rosji Władimir Putin będzie w tym roku jeszcze 3-krotnie rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Do ich spotkań miałoby dojść najpierw w listopadzie we Francji na rocznicy zakończenia I wojny światowej, a potem na szczytach wschodnioazjatyckim w Singapurze i G20 w Argentynie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapewnił w gazecie Izwiestia, że Moskwa jest gotowa do takich rozmów, ale jak to ujął, wszystko zależy od nastawienia drugiej strony. Historyczny szczyt Trump-Putin odbył się w lipcu w Helsinkach, po nim prezydent USA powiedział, że zaprosił Putina do Białego Domu na jesieni bieżącego roku. Później jednak jego doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton mówił, że Trump chce, by jego następne spotkanie z Putinem odbyło się dopiero w przyszłym roku, po zakończeniu śledztwa w sprawie ingerencji Kremla w amerykańskie wybory. Pod koniec lipca rosyjski przywódca oświadczył, że jest gotów spotkać się z Trumpem i zaprosił go do złożenia wizyty w Moskwie. Zastrzegł przy tym, że spotkanie może dojść do skutku tylko w odpowiednich okolicznościach. I na koniec Wilno, gdzie dziś zostanie otwarta zbiorowa wystawa polskich i litewskich artystów, to pierwsza część ekspozycji. Drugą będzie można zobaczyć w Warszawie. Wystawa zatytułowana Czekając na kolejne nadejście została stworzona przez 30 polskich i litewskich artystów. Pretekstem do stworzenia tej pierwszej, tak dużej od wielu lat wspólnej wystawy polskich i litewskich artystów było stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę. Mówi Polskiemu Radiu jeden z organizatorów ekspozycji Marcin Łapczyński, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie. Artyści zastanawiają się nad tym, jaka jest teraźniejszość współpracy obu naszych państw, w jakim stanie jest świat i myślą także o tym, jaka powinna być przyszłość. Także przyszłość relacji polsko-litewskich. Mówi Łapczyński. Wystawy w Wilnie i Warszawie stanowią dwie części projektu. Jak zaznaczają organizatorzy, są to odrębne koncepcyjnie konfiguracje. Ekspozycja w Wilnie będzie prezentowana do 18 października w Centrum Sztuki Współczesnej. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Ekspozycja w Warszawie też w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Jazdowskim od października. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. O

Anna Regulska, Ola Budka, Marek Niedzielski, to LP Trójka. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Patrzę w zestaw, tak zaczynaliśmy dokładnie 4 tygodnie temu. Brodka, Wszystko czego dziś chcę, ale sytuacja się zmieniła. Jak to będzie na liście dzisiaj? Proszę zajrzeć do nas o godzinie 19 z minutami. Piotr Baron poprowadzi 1909 notowanie naszej listy. Mamy jeszcze godzinę i 47 minut, aby to notowanie układać. Z naszej strony internetowej polskieradio.pl/trójka. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. 4 tygodnie temu płyta tygodnia to był Zalewski, a w tym tygodniu płyta tygodnia to Sosnowski. Proszę 71335, jeśli mają Państwo ochotę posłuchać całego albumu. The graveyard, I barely see the stone. Why did you leave us and really ever meet? Death is upon us, it's walking down the street. Yeah, now I'm crying for your mind and your sorrow. Yeah, I'm begging for your smile in my sorrow. Yeah, I'm begging for your mind in your sorrow. Yeah, I'm begging for your smile in my sorrow. In heaven, I took my road to hell. Somewhere in the middle, I heard the ringing bell. I hear your voice now, the light is shining bright. My body's burning, but spirit's flying high. Yeah, I'll be begging for your mind and your soul. Yeah, I'm begging for your smile in my sorrow. Yeah, now I'm crying for your mind and your soul. Yes, yeah, I'm begging for your smile in my sorrow. In my sorrow, in my sorrow, so wrong. The Hand Luggage Studio, taki tytuł nosi płyta. Sosnowski, mocno jak Tom Waits. A dzisiaj te płyty dla pani Joanny z Rypina i pani Doroty z Krakowa. A pan Darek przypomina, że Brodka bez Agima nie byłaby... znaczy, że należy jednak podkreślać, że Brodka i Agim w utworze Wszystko, czego dziś chce. No to podkreślam. Polskie Radio PL ukośnik Trójka, głosowanie na listę... tydzień temu i dwa tygodnie temu na pierwszym miejscu Blues Corry w wykonaniu grupy Manam. Dziś ta inna wersja. Nauczyłeś nie czekać na twój uśmiech i spojrzenie. Nauczyłeś mnie pięknieć w twoich oczach. Nauczyłeś mnie śmiać, płakać bez powodu. Czemu więc uciekasz? Czemu więc uciekasz? Czemu więc uciekasz ode mnie? Kochasz mnie jak nikt przed tobą, w listach, kwiatach i noc ciemno. Mówisz pięknie o miłości, lecz uciekasz wciąż przede mną. Kochasz mnie jak nikt przed tobą, czemu więc uciekasz ode mnie? Kochasz mnie jak nikt przed tobą, czemu więc uciekasz ode mnie? Tak, to jest chyba ta pierwsza wersja, kiedy Kora i Marek pojawili się z zespołem Jumble, Blues Corry. Numer jeden jeszcze tydzień temu, jak będzie dzisiaj, czekamy na głosy do godziny 12, polskieradio.pl, ukośnik trójka. Chyba jakiś błąd w tytule następnej piosenki, bo piosenka nosi tytuł Five More Days Till Summer, chyba powinno być do jesieni. Factory for two. Nie ma pomyłki, taki jest tytuł tej piosenki, Five More Days Till Summer. Lenny Kravitz, trzeci singiel z nowej płyty i trzeci dobry. Jak sobie poradzi dzisiaj? Low ciągle jeszcze w pierwszej trzydziestce, znaczy tydzień temu. A teraz Lenny będzie walczył z Lennym o głosy. Listy od państwa, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Dziękuję bardzo. Widzę, że sporo słuchaczy wybiera się dzisiaj na koncert grupy U2 do Berlina. Proszę jechać ostrożnie. cudownego koncertu grupy U2 w Berlinie życzymy. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale właśnie w tej chwili na Myśliwieckiej wyszło słońce. City of Blinding Lights to z Archeo, listy przebojów programu trzeciego. Aretha Franklin. Żegnamy Aretę cudownym utworem Don't Play That Song z Royal Philharmonic Orchestra. Jest w zestawie do głosowania. Don't play that. Aretha Franklin with the Royal Philharmonic Orchestra. Don't play that song. W zestawie do głosowania na listę polecam Polskie Radio PL / Trójka. Wrócimy na chwileczkę do Archeo, by sięgnąć po kartkę z kalendarza. Dzisiaj 31 dzień sierpnia. 31 sierpnia 1987 roku byłem w Waszyngtonie. Ustawiłem się w kolejkę pod sklepem z płytami. Była kolejka pod sklepem z płytami. A teraz już wiadomo po latach, że tego dnia w Stanach Zjednoczonych pojawiło się ponad 2 miliony płyt, tej jednej płyty, i to wtedy był absolutnie historyczny rekord. 31 sierpnia 1987 roku pojawiła się na rynku ta płyta.

dostrzegać, jak wiele ma wad. Trzeba zacząć od dziś tworzyć swój świat. Albo dziękujemy. Stanisława Celińska, 9, czyli w przyszłą niedzielę, 9 września, na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dzisiejsza porcja biletów rozeszła się jak świeże bułeczki, ale będą na pewno jeszcze następne okazje. 16 do 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. W ostatni weekend sierpnia na duże ekrany wchodzi 7 nowych filmów. Kino familijne reprezentuje produkcja z Holandii zatytułowana Małpia afera. Jej bohaterem jest 10-letni chłopak z sierocińca, zmuszany do pracy w fabryce, choć marzy o tym, by chodzić do szkoły. To możliwe, bo akcja filmu rozgrywa się na początku XX wieku. Nieoczekiwanie i dla bohatera rozpocznie się pasjonująca przygoda, dzięki której zdobędzie nowych przyjaciół i towarzystwo sympatycznej małpki. Humoru nie zabraknie, ale jeszcze więcej znajdziemy go w amerykańskiej komedii Bajecznie bogaci Azjaci. Dziewczyna z Nowego Jorku wyjeżdża ze swoim wieloletnim partnerem na ślub jego przyjaciela do Singapuru. I dopiero na miejscu okazuje się, że jej chłopak pochodzi z jednej z najzamożniejszych lokalnych rodzin. Zaczyna się więc prawdziwa wojna z jego zaborczą matką, no i oczywiście zazdrosnymi konkurentkami. Krótko mówiąc, trendowata na wesoło. Rozrywkę z niegrzecznymi dialogami przyniesie seans komedii kryminalnej Rozpruci na śmierć. Wieje grozą, bo w okolicy grasuje seryjny morderca. Tyle tylko, że jego ofiarami padają kukiełki, którym zdarza się pruć i z innych powodów. Połączone siły pluszowego detektywa Jima i reprezentującej świat ludzki, dalekiej od poprawności politycznej policjantki Edwards, są w stanie przywrócić praworządność. Choć oczywiście na własnych warunkach. O sprawiedliwość, tylko całkiem już serio, walczy też emerytowany tajny agent w kryminale Bez Litości 2. Tym razem chce pomścić śmierć swojej przyjaciółki, byłej agentki CIA. Denzel Washington powraca w sequelu filmu sprzed 4 lat. W południowoamerykańskie tropiki i od razu do XVIII wieku przeniesie nas z kolei argentyński dramat Sama. Kostium i historyczna sceneria mogą być tutaj mylące, bo przesłanie tego wysmakowanego wizualnie filmu jest zdecydowanie współczesne. Podobnie zresztą jak sam jego bohater Don Diego de Sama. A jeśli przyjrzymy mu się bliżej, to raczej zobaczymy rządnego sławy i awansu urzędnika lub pracownika korporacji niż hiszpańskiego kolonizatora. Miłość, młodzieńczy bunt czy wręcz rock'n'rollowa rewolta to domena rosyjskiego dramatu obyczajowego Lato. Opowieść o młodych ludziach zafascynowanych na początku lat 80. dokonaniami artystów z Zachodu pełna jest pozytywnej energii i oczywiście energetycznej muzyki. W dodatku to rzecz poniekąd biograficzna, bo odnosząca się do rzeczywistych historii liderów dwóch grup rockowych z Leningradu. Ostatnia z dzisiejszych premier to jedyna w tym tygodniu polska premiera. I zarazem kolejny w sierpniu film poświęcony bohaterskim polskim lotnikom z czasów II wojny światowej. Po 303 Bitwa o Anglię z Marcinem Dorocińskim w roli głównej, od dziś w naszych kinach Dywizjon 303 – historia prawdziwa. Tu pierwsze skrzypce grają Maciej Zakościelny, Piotr Adamczyk i Antoni Królikowski, a film jest oczywiście ekranizacją popularnej powieści Arkadego Fidlera. Mamy więc do wyboru teraz dwa filmy na ten sam temat i od dziś możliwość ich porównania. Ryszard Jaźwiński o nowościach filmowych tego tygodnia. Za 13 minut godzina 11, to teraz to. I'm Jeszcze nowsze nagranie grupy Toto, Hashpipe. To oczywiście w zestawie do głosowania na listę polecam. Trochę z drzewa, koń na biegunach, ale o tym to już mówiłem. 9 minut do 11, jeszcze godzina i 9 minut głosowania na dzisiejszą listę. Polecam Państwu polskieradio.pl, ukośnik trójka. A zakończymy sobie tę godzinę spojrzeniem do Archeo. To dokładnie 35 lat temu, 27 sierpnia 1983 roku ta piosenka wyszła na listę. Turn around.